राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2057 24 फरवरी 2001 प्रातः लगभग 11 बजे मुरली मनोहर द्वारा भी नाजर राम। बहुत बढ़िया बात है, बड़ी ऊंची बात है। ये परमात्मा कैसा है कैसा नहीं है ये जानना साधक के लिए आवश्यक नहीं है। परमात्मा कैसा है कैसा नहीं है, क्या करता है, कहाँ रहता है, किसने करता है, इन बातों को जानने की जरूरत है। साधक के लिए केवल इतना ही मानना नहीं जा सकता, व्यक्तित्व केवल माना जा सकता है। रचना अपने रचयिता को कैसे जान सकती है, अंश अपने अंश को कैसे जान सकता है, रचना है रचयिता को कैसे जान सकती है, अंश ही हो अंश कैसे कैसे जान सकता है, मान नहीं सकता है। अब आता असमझ आती है ना, जानने में जानने वाले को काम बुद्धि माँ के जन्म लिया हम लोग हम सब ने, पर किसी को याद है कि ये मेरी माँ है, जान नहीं सकते, मान सकते हैं। लोग कहते तुम्हारी माँ है हमारी माँ, माँ मानते हैं, माँ का दृढ़ विश्वास है। बालक ने मेरी माँ को मेरी माँ है मेरी माँ है, दृढ़ से मानता मेरी माँ है। क्यों मान ले मगर भगवान मेरे तुम्हें हो माता से पिता तुम्हें हो तुम्हें हो बंधु आप ही हो भगवान को मान ले मेरा है भगवान। बस कहाँ है कैसा है क्या करता है क्या लेता है क्या खाता है क्या पीता है क्या काम करता है ये बात जान नहीं। मारा है मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे है। कारण की परम परस्पर विरुद्ध दो विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। जब साधक यह स्वीकार करता है कि परमात्मा अद्वितीय है सदा है सर्वसमर्थ है सर्वज्ञ है सर्वशुद्ध है सभी का है और सब जगह है, तब उसे परमात्मा स्वतः श्रद्धा चल कर जाती। इतनी बात मान ले अद्वितीय है सदा है सर्वसमर्थ है सर्वज्ञ है सर्वशुद्ध है सभी का है और सब जगह है। इधर सर मान रहे पन्ना प्रश्न ज्यादा निकल गए सर। परमात्मा विचार का विषय नहीं है, पैतृ श्रद्धा विश्वास का विषय। विचार नहीं सकता उसको मानने अथवा न मानने मन पूर्ण स्वतंत्र है। विचार का विषय तो जीव हो सकते है जिसके विषय में हम कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं। श्रद्धा विश्व श्रद्धा विश्वास श्रद्धा विश्वास अपने मन में लगे भगवान पर बहुत बढ़िया चीज है ये। अगर आदमी कर सके बहुत बढ़िया है, मेरे भगवान है मेरे हमारे घर मेरा तो घर तेरे गोपाल दूसरा न कोई मेरे तो घर गोपाल दूसरा न कोई। प्रहलाद जी महाराज ने श्रेय एक कुमारी कुमारी थी एक मटकी में कच्ची मटकी भरी, वो मैं बच्चे दे रखे थे वो बिल्ली, वो चिंते दिया। आग लगाने के बाद याद आया तो भगवान को याद कर रही थी और परमा कर रही थी। प्रहलाद जी ने कहा क्या करती हो, ऐसे बच्चे बिल्ली के एक ऊंट बेटे भी थे और वो बिल्ली विषण दी, अब कहाँ सुन दी, अब इनको बिखेर तो भी पता नहीं लगता। तो भगवान से कह रहे हो महाराज उनकी रक्षा करो, तो जब हवा खोलो तो मेरे को बुला देना। लाजी कह दिया छोटे से खोल दोगे, मुझे खेल रहे पांच बर्तन कचरे गए, चार पांच गए एक वो चार कचरे गए, बच्चे खेल रहे थे। तो प्रहलाद जी विश्वास हो गया तो भगवान को मान लेने बड़ा अच्छा है, ऐसे मान ले बस केवल स्वीकार कर ले भगवान हमारे है। कैसी आपात आवे, कितना ही दुख आवे, कितना ही संताप हो, भीतर से मारेंगे भगवान है, निश्चिंत हो जाता है, चिंता मिट जाती है, भय मिट जाता है, शंका मिट जाती है, शांत हो जाता है, सुख हो जाता है, विश्वास करता है। अग्नि में भयंकर अग्नि में जिसने रक्षा की कोई रक्षा करेगा, सम्मान है। उसको मानने में अथवा न मानने में मन शुद्ध है, माने तो मान ले, नहीं माने न माने मत शुद्ध है। विचार का विषय तो जीव और जग दो ही है, ये विषय में हम कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते उस पर विचार किया जाता है, परंतु जिसके विषय में हम कुछ नहीं जानते उसको देखा नहीं है, उस पर श्रद्धा विश्वास ही किया जा सकता है। उसके द्वारा किए श्रद्धा विश्वास कितने विरोध भगवान है। साप अंत है पानी में गिर गए, अब यू ठाकुर जी बनती यू करो, अपना कोई आग्रह नहीं, बचाओ मरो मरो मत बचाओ न बचाओ मर भी आप निश्चित। ईश्वर को हम जान सकते हो, जान सकते ही नहीं और माने बिना नहीं सकते ही नहीं, जान तो सकते नहीं माने बिना रह सकते नहीं। हमारी शक्ति हम है ना, तो हम किससे आए, भगवान से आए हैं, तो जानने में कमी नहीं है, जान सकते नहीं और मानना पड़ता ही है कि हम किससे आए, उससे हम उस परमात्मा के हैं। जैसे माता पिता को हम जान नहीं सकते प्रत्युत मान नहीं सकते, क्योंकि उस समय हमारी शरीर की सत्ता ही नहीं थी। अगर हम अपने शरीर को सत्ता मानते हैं तो माता पिता की सत्ता माननी पड़ेगी, शरीर को मानते हैं तो माता पिता को मानना ही पड़ेगा, मानना जानने से कम नहीं है। क्यों बिना माता पिता को काम से आए ही पड़ेगा। सत्ता मानते हैं तो माता पिता की सत्ता मानना ही पड़ेगा। हम तो माता पिता भी है, जैसे हम स्वयं है तो ईश्वर भी है। हमारी सत्ता ईश्वर जो होने से ही प्रत्यक्षमान है। हम नहीं है तरह अपने होने पर का निषेध कोई कर नहीं सकता, तो होने वाला नहीं कर सकता। ये विशेष नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता है। माता की अपेक्षा भी पिता को जानना सर्वथा असंभव है, क्योंकि माता के जन्म होने समय तो हमारा शरीर बन चुका था, पर पिता के समय तो हमारे शरीर की सत्ता ही नहीं थी। भगवान संपूर्ण संसार वो पिता है, वो बीज पद पिता, पिता हमारे चलता, पिता से लोग से। इसलिए भगवान को जानना सर्वथा असंभव है, उनको तो मानना ही चाहता है। हमारे बिना दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। मानना जानने से कमजोर नहीं होता, भगवान तो देता पर मान जन में अभी जला जाता है। आदमी तरह होने से उसे प्रेम हो जाता है, अपना होने से प्रेम हो जाता है। हमारा भगवान है जो पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, तथा वर्तमान में प्रतिक्षण नाश ही हो जा रहा है, वह शरीर तथा संसार विश्वास ही नहीं है। जो एक क्षण भी हमारे साथ नहीं रहे, प्रतिक्षण बदलता है, उस पर विश्वास कैसे किया जा सकता है, उसे सेवा की जा सकती है, यह विश्वास नहीं किया जा सकता। विश्वास तो उसी पर किया जा सकता है जो सदा हमारे साथ रहे, कभी हमसे पिछड़े नहीं। भगवान सदा हमको साथ रहते, सर्वे से चाह मेरी सन्निविष्ट। हम वस्तु पक्षी आदि में किसी भी योनि में चले जाए, शरीर नर आदि किसी भी लोग में चले जाए, तो भी भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। पशु पक्षी में नरकों में कहीं भी चले जाए तो भगवान हमारे साथ रहते, वो हमारे हैं, हमें विश्वास है। ऐसा भगवान पर पक्का विश्वास है, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है। हरदम विश्वास है भगवान ही है, भगवान हम है, हमारे भगवान है। अपने विश्वास को कोई हटा सकता नहीं, अपना विश्वास कर दिया जाए कोई हटा नहीं सकता। प्रहलाद जी ने भगवान को मान लिया भगवान है, पिताजी ने कितना ही किया, कितना धमकाया, नाश कर रहे हो, डरते ही नहीं। भगवान है वह हमारे, बहुत बढ़िया बात है, बहुत उत्तम है। ईश्वर है हमारे हैं, कहाँ है, कैसे है, क्या करते हैं, इस बात में जरूरत नहीं। ईश्वर है और हमारे हैं, इतना ज्यादा दो बात है, ईश्वर है और हमारे हैं। उस बात को मान लेना, सब काम ठीक हो जाएगा। जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरी न कर कोई कर नहीं सकता, और उसी पूर्ति संसार कर नहीं सकता, तो वह स्वतः भगवान के संग्रोह करता है। जिसको करेगा नहीं, पर तो सुना है क्यों सुना है भगवान, क्यों सुना है, देखा नहीं, पर सुना हुआ प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष बन गए। हमारी सबकी सत्ता उस भगवान से है, ऐसा भगवान है हमारे, ये बात मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। बोलो शंका, बोलो कोई शंका उठ जाए, बोलो भगवान है और हमारे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान है हमारे हैं। लेकिन भगवान मानने में कमी रह गई है। नाश होता, नाश तो होगा, डरने से क्या होगा, भगवान को छोड़ दे, तेरी मर्जी हो श्री को रखो मत रखो। भाई बात यही है, एक भगवान पर अपने छोड़ दिया, भगवान को भरोसा कर दिया, अब शरीर रखे है तो उनकी मर्जी, न रखे है तो उनकी मर्जी, जैसे रखे जाई विधि रखे राम ताई विधि है, और कोई बात नहीं। आप बताओ क्या और कहेंगे। भगवान की याद मन में रहती है, उनके होने का प्रमाण भी जीवन में दो तीन बार अनुभव कर चुका हूँ, लेकिन नित्य प्रतिदिन कुछ समय निकाल कर पक्का आप ही करो, आप खुद ही पता करो और नहीं करा। हम तो कहते हैं कह सकते हैं, निश्चय आपको करना पड़ेगा। मैं समय निकाल कर नित्य कर्म नहीं कर पा रहा हूँ, नित्य कर्म, नित्य कर्म तो करो, भगवान है इस बात को मान लो, नित्य कर्म करो मत करो, कम करो ज्यादा करो, भगवान है मेरे हैं, मैं है भगवान है मेरे हैं, सब बात पक्की मान लो। बहुत लाभ की बात है।